sąžinė negrauž paskaitant apie tokius. Kokie žinias informaciją turi? Tai gali nieko nerašyti, o gali va, reiks įkvėpimo, čia neskaityti, čia tau rašyti. Thank you. Вау! Taigi ne šitas rašinėjai turbūt. Ai, iš tikrųjų. Bet šitas.